Najważniejsze jest to, że wygraliśmy. Mieliśmy tylko jedną porażkę w naszej grupie. Wygraliśmy grupę, pokazaliśmy, że drzemie w nas naprawdę siła i potencjał na lata. Nie wiadomo jeszcze, gdzie odbędzie się przyszłoroczny Eurobasket. Gospodarzem imprezy miała być Ukraina, ale straciła ją ze względu na niestabilną sytuację polityczną w kraju. Wśród kandydatów do organizacji turnieju jest Polska. W piłkarskiej Lidze Mistrzów odbyły się kolejne mecze czwartej rundy eliminacji. Awans do fazy grupowej wywalczyły Arsenal Londyn, Athletic Bilbao, Bayer Leverkusen, Malmö i sensacyjny Ludogorets Razgrad. Bułgarzy wyeliminowali Steaua Bukareszt w rzutach karnych. Arsenal z Wojciechem Szczęsnym w bramce pokonał Besiktas w Stambule. Był remis. Bayer Leverkusen wygrał po raz drugi z FC Kopenhaga, tym razem 4-0. Cały mecz w barwach aptekarzy rozegrał Sebastian Benisz. Malmö pokonało 3-0 Salzburg. Mistrzowie Szwecji z nawiązką odrobili straty z porażki 1-2 w Austrii. W pierwszy od 1998 roku awans wywalczył Athletic Bilbao. Wygrał z Napoli 3-1, a we Włoszech było 1-1. Dzisiaj o fazę grupową Ligi Europy zagrają Legia Warszawa i Ruch Chorzów, ale o tym więcej w serwisie sportowym 5 minut po 8. Ile wygrali aptekarze z Leverkusen? Jak to? Aptekarze to jest Leverkusen. No tak, właśnie, pytam, ile wygrali. Nie rozumiem cię. No. Z FC Kopenhaga 4-0. A, no właśnie. Dokładnie 4,0. Taka jeśli temperatura, tak? Nie. Jeśli chodzi o prognozę pogody, to słuchacz od razu dziś zaznacza, że spocona szyba samochodu, o tym mówiliśmy, rankiem, to znak, że zaczyna się przerwa międzywakacyjna. Pan Grzegorz Zrawicza. Bardzo dziękujemy za przypomnienie. Tak, tak. Dziś o tę sekundę wcześniej warto wyjść. Ranek miejscami mglisty, w dzień na północy, w centrum oraz wschodzie pochmurno i deszczowo, ale możliwe także rozpogodzenie. Słonecznie na zachodzie i na południu kraju, wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty. Ciśnienie rośnie, 1001 hektopaskali w południe w Warszawie. Da pan wiarę, panie Adamie? Dam. Od 18 stopni w Trójmieście, Zamościu i Augustowie, 19 w Warszawie, Piotrkowie, Bydgoszczy i Elblągu, 20 w Kielcach, Radomiu, Częstochowie i Tarnobrzegu, 21 w Gorzowie, Świnoujściu, Bielsku-Białej, Tarnowie i Przemyślu, do 22, proszę pana, w Legnicy, w Jeleniej Górze i w Szklarskiej Porębie, którą serdecznie pozdrawiamy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kaziu, a weź opowiedz wszystkim, jak to było z tą kasą. No normalnie. Najpierw wyszła, a potem wróciła. Codziennie wygraj zwrot kasy za zakupy z okazji 12 urodzin Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. W najnowszej polityce temat na początek szkoły. Czy twoje dziecko zrobi życiową karierę? Czego nie widzą krytycy Platformy? Rosjanie cieszą się z sankcji, a ponadto grywalizacja, czyli jak bez podwyżki zmotywować pracownika oraz specjalny raport o Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Tygodnik Polityka już w sprzedaży. Mogę? Już? Hej, człowieki, to ja, Wiewiórka Baśka z Banku BGŻ. Chcecie zaoszczędzić na pożyczce? To skorzystajcie z promocji drugi rok gratis w Banku BGŻ. Tylko dziś i jutro specjalne dni otwarte. No przejdźcie do oddziału. Bank BGŻ dobrze służy ludziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna, 10,5 minuty po godzinie 7. Ćwiczymy piosenki na powitanie szkoły, bo to już tylko 4 dni na to pozostało, a w poniedziałek akademie, tam gdzie są oczywiście, w Wołominie są. Dzieci mają nie tylko akademię, ale wcześniej obowiązkową wizytę w kościele i na uroczystościach obchodów wybuchu II wojny światowej. Takie 3 akademie w jednym, napisał słuchacz. Ranek@polskieradio.pl albo 71335 to z kolei numer SMS. Nasz telefon niezmiennie 227 trójek. Chciałem powiedzieć, jak ja sobie wyobrażam otwarcie roku szkolnego. No, przede wszystkim to chyba przemówienie pani i pana dyrektora. No, wzory mieliśmy. Tablet przed siebie, w dwie rączki, uśmiech na twarz i wszyscy wpatrzeni w tablecik. No tak. Wzory mieliśmy. Słusznie pan dodał. As good as one. To jest nasza piosenka dnia. With a grin, maybe I could begin. I might dig my heels right in, but don't hold your breath for me. So I love the light of the glow, a weekend in the warm sun. Your heart beats for the love of anyone, so that's a little luckier for some. We're all home to the time that Charlotte needs to know just how good. life is beautiful. Like a choice or a pack, fall to the wrong ones. To all the young guns, when all the need is a home run. You get all home to the time the shot they need to know just how good it go. If your life is beautiful. As good as gone. Pan Andrzej, czyli Andy Burroughs. To nasza piosenka dnia. Prawie kwadrans po siódmej. Dokładnie minie za pół minuty. Wracamy na Akademię. Zapraszamy do Trójki. Akademię z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Zwykle są nudne i trudno na nich wytrzymać, wysiedzieć. Przemówienia dyrekcji, odczytanie listu od władz oświatowych i, jak zwykle, życzenie powodzenia. Tak wyglądają, jeśli jeszcze są, akademie z okazji 1 września, które już w poniedziałek, a może by tak spróbować inaczej. Większość uczniów po prostu śpi na większości tych akademii. Prowadzą to nauczyciele, jest pierwsze przemówienie, drugie przemówienie, piąte przemówienie i tego się nie chce słuchać. Czy jest jakiś regulamin, jak powinno się organizować, jak powinna wyglądać taka akademia na rozpoczęcie roku szkolnego, taka odgórna instrukcja? Nie ma takiego dokumentu, który by w jakikolwiek sposób narzucał. Małgorzata Górecka, dyrektor szkoły podstawowej numer 36 w Łodzi. Myślę, że szkoły swojej organizacji pracy mogą zawierać takie informacje dotyczące tego, jak scenariusz powinien wyglądać na rozpoczęcie roku szkolnego. Mogą także mieć takie zapisy w statutach szkolnych na przykład, że taki ceremoniał odbywa się w określony sposób. Czyli w zasadzie mogą odbywać się tam dowolne występy, tak? Tak. Jak mogłaby wyglądać taka akademia szkolna, żeby była ciekawa? Tutaj warto by znowu spojrzeć za ocean, gdzie każda większa szkoła ma swoją salę koncertową i takie eventy organizowane są bardzo często. Szymon Biel z agencji eventowej White Sand. Na przykład pokaz talentów, uczeń, który jest dobry w tańczeniu breakdance, prezentuje swój taniec i przez to zachęca też innych uczniów, aby spróbowali swoich sił w tańcu. I wiemy, że w szkole jest jakaś kapela założona przez uczniów, więc występuje ta kapela. Ktoś wspaniale pisze wiersze, czyta swój wiersz, recytuje. Chodzi o to, żeby to nie było nudne przemówienia ciała pedagogicznego, tylko żeby to było też coś wesołego. Bo jednak powrót do szkoły to nie powinien kojarzyć się z jakąś karą, że skończyły się wakacje, tylko witaj szkoło, jest wesoło. Takie hasła na powitanie mamy. Bogumiła Szymańska-Krzemińska, wicedyrektor Szkoły Podstawowej Podstawowej nr 202 w Warszawie. Gdybyśmy może miały olbrzymią jakąś tablicę interaktywną i pokazały jakieś ciekawe postacie z bajek japońskich, kosmicznych jakichś i rozpoczęcie roku w wykonaniu tych stworków, to prawdopodobnie to by było ciekawe rozpoczęcie roku szkolnego. Ale żadne wiersze, żadne piosenki, tak jak to bywało, które na nas działały niesamowicie i często wyciskały łzy z oczu, bo człowiek się wzruszał, nawet będąc dzieckiem, nie działają na te dzieci, to nie to pokolenie. Może jakiś ktoś sławny przyjść, nie wiem, jakiś piłkarz, nie wiem, może jakiś artysta. To jest ogólnie też chyba duży taki marketing, przychodzisz do dzieci. Wcale niekoniecznie to musiałoby być kosztowne. No bo jak taka dyrektorka wychodzi i ona ci opowiada o tym roku szkolnym, jak to trzeba zbierać wiedzę i w ogóle, raczej nie jest takie motywujące. Czy wystąpiłaby pani na takiej akademii? Myślę, że jeżeli była taka potrzeba od moich fanów, taka prośba, raz ja bym miała troszeczkę wolnego czasu, to myślę, że to mogłoby się wydarzyć. Piosenkarka Margaret. Tym bardziej, że kiedyś otwierałam przecież takie akademie szkolne, bo sama śpiewałam na nich, więc to by było taki śmieszny powrót do korzeni. Myślę, że faktycznie one są dosyć nudnawe i takie sztuczne i sztywne. Fajnie by było wprowadzić do nich jakiś taki element zabawy. Ile powinny trwać przemówienia maksymalnie? Takie przemówienie powinno trwać 3 do 5 minut. Co potem? Warto by było po części nudnej zrobić coś bardziej interesującego, czyli występ artystyczny. Potem znowu na przykład pokaz tego, jaką możliwość spędzania wolnego czasu polekcyjnego mają uczniowie na terenie szkoły. Potem znowu jakiś pokaz artystyczny i na końcu podziękowanie, podsumowanie. Jak długo powinien trwać, żeby się ludzie nie znudzili? No myślę, że to jest tak jak w przypadku takich typowych koncertów bez bisów, 45 minut do godziny. Po tym wszystkim zrobić jakiś podwieczny wieczorek jakby, że ciasta jak zawsze są, herbatka, żeby coś się działo. No i wtedy szkoła nie straszna, a 2 września z ochotą dzieci ruszą do nauki. No zobaczymy, troszkę to wyobraźni dotknęło, ale może. W każdym razie 71335 ranek@polskiradio.pl. Te formy kontaktu wciąż otwarte i czekają na Państwa. 2273 to nasz telefon. Pytaliśmy o piosenki na dzień dobry nowemu rokowi szkolnemu, jeżeli tak można to w ogóle ująć. Jeżeli założyć, że szkoła to nasz drugi dom, to ten utwór byłby chyba dobry. Tak jest, pani dyrektor. 21,5 minuty po siódmej. Pani dyrektor szkoły oczywiście. Czas zajrzeć do porannej prasy. Maja Borkowska w studiu ponownie. W Gazecie Polskiej codziennie artykuł: rząd zamyka drzwi przed uchodźcami z Ukrainy. Niemal 500 000 Ukraińców opuściło swoje domy na wschodzie Ukrainy od początku wojny z Rosją. Tysiące z nich trafiły do Polski. Ponad 1300 obywateli Ukrainy złożyło wniosek o azyl. Opozycja krytykuje rząd za brak działań na rzecz uchodźców. Według wyliczeń Polska przyjęła blisko 15 tysięcy osób, niewiele mniej Białoruś. Niemal 200 tysięcy uciekło z kolei z objętych konfliktem terenów do Rosji. Liczba osób, które opuściły swoje domy i trafiły do naszego kraju, może jednak być dużo większa. Małgorzata Gosiewska, posłanka PiS, która od początku śledzi konflikt na Ukrainie, zwraca uwagę, że pomimo zapewnień rządu wiele wniosków o azyl, między innymi od Tatarów Krymskich, jest odrzucanych. I o tym w artykule w Gazecie Polskiej codziennie. Dziennik Gazeta Prawna. Do OFE poszli bogatsi, wzięli ze sobą pieniądze. 1/4 lipcowej składki wzięły fundusze, reszta trafiła do ZUS. OFE wybierały osoby lepiej zarabiające, potwierdzają to dane dotyczące pierwszej składki przesłanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do OFE. W lipcu członkowie funduszy musieli zdecydować, czy chcą, by ich oszczędności emerytalne trafiały tylko do państwowego ubezpieczyciela, czy także do prywatnych funduszy. Reforma OFE już od wielu miesięcy ciąży giełdzie. Informacje z początku sierpnia wskazujące na to, że w funduszach zostało więcej osób niż zakładali pesymiści, były pozytywne dla rynku i ceny akcji wzrosły. Jednak mimo tego, że w funduszach zostały przede wszystkim zamożne osoby, można zakładać, że OFE w średniej perspektywie będą raczej sprzedawać akcje. Będzie to wynikać z suwaka i zmian w strukturze aktywów. Wraz ze zmniejszaniem limitów inwestycji w akcje, fundusze w większym stopniu będą wychodziły z inwestycjami za granicę, mówi Dariusz Winek, główny ekonomista banku BGŻ. I o tym w artykule w Dzienniku, Gazecie Prawnej. A w Rzeczpospolitej, to o czym już wspominaliśmy w audycji, komputer zastępuje podwórko. Polskie nastolatki dwa razy więcej czasu spędzają przed komputerem niż na uprawianiu sportu. Przeciętne dziecko w Polsce siedzi przed komputerem ponad 3 godziny dziennie, wynika z najnowszego raportu dotyczącego budżetu czasu Polaków opublikowanego przez GUS. Eksperci biją na alarm, że siedzący tryb życia to przyczyna szerzącej się wśród nastolatków epidemii otyłości i kłopotów z kręgosłupem. Z roku na rok polskie dzieci są w coraz gorszej kondycji. Już teraz widzimy, że wydłużający się przez ostatnie lata średni czas trwania życia w Polsce wyhamował. Dzisiejsze młode pokolenie raczej nie będzie już żyło dłużej niż ich rodzice, zwraca uwagę Andrzej Wojtyła, lekarz pediatra i były szef sanepidu. Problem z kondycją fizyczną młodego pokolenia nie byłby tak poważny, gdyby dzieci nie siedziały przed komputerem tak długo. Jak czytamy w raporcie GUS, co drugie dziecko między 10 a 14 rokiem życia spędza aż godzinę i 46 minut grając w gry komputerowe. Dodatkowo 35% przebadanych nastolatków przyznało, że przez ponad 1,5 godziny dziennie korzysta z komputera i internetu, aby znaleźć potrzebne im informacje i porozmawiać ze znajomymi. Dla porównania swój wolny czas na sport i rekreację przeznacza zaledwie 40% osób między 10 a 14 rokiem życia. Taka aktywność zajmuje im zwykle godzinę i 45 minut. Komputer zastępuje podwórko. Ten artykuł w Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję. Prasę poranną przegląda dla państwa i czyta potem Maja Borkowska. Słyszymy się za, teraz będę precyzyjny, 25 minut. Maja przyjdzie i przejrzy tygodniki. Teraz jest 25 minut po godzinie 7. Jeszcze jeden list od państwa. Ja w latach 90. chodziłem do szkoły i tam akademia wyglądała w podstawówce strasznie nudno, ale w ogólniaku już maksymalnie 30 minut z wprowadzeniem i wyprowadzeniem sztandaru, odśpiewaniem hymnu, powitanie, omówienie, jacy są nowi nauczyciele. A to ciekawe. Tego elementu nie znałem. Przedmioty też nowe oraz kto odszedł. No i to, co było najmniej przyjemne, informacja o koleżankach, kolegach, których z nami już nie ma. Czasem się tak zdarzało. Piosenki nie pamiętam, czyli nic ciekawego. Pozdrawiam, napisał pan Wojtek, tata uczennicy drugiej klasy. Ranek@polskieradio.pl, tam czekamy na państwa wspomnienia i pomysły, jak nowy rok szkolny przywitać w sposób nowoczesny. 71335 to nasz numer SMS. No i jeszcze przypomnę 22 i 73, to jest także nasz telefon. Pani redaktor, to mi wygląda na taką, co wierszyki na Akademii czytała. Nie wierszyki, tylko śpiewałam piosenki. Ha? No to proszę, 3, 2, 1, 0, start. A nie, teraz nie, bo się wstydzę. Nie, już się wstydzę. Nie, to, no, tak nie można, chociaż tekst. Można, nie. A pani Urszula się nie wstydzi, widzisz? Nie. Jeden list od Państwa. Ja w drugiej klasie, pisze Pan Marek, miałem występ na Akademii rozpoczynającej rok szkolny. Przebrany byłem za gumkę myszkę. No i to spowodowało, że zostałem zaszufladkowany jako mysz. No i ta rola odbiła mi się na moim wizerunku aż do klasy ósmej. W szkole średniej to ja już myszką nie byłem. No, współczuję Panu, ale zawsze to jakieś przygotowanie do wyścigu szczurów. 7.30 już minęła. Państwo słyszeli. Czas na skrót najnowszych informacji. W studiu Justyna Mączka. Znamy stanowisko prokuratora generalnego w sprawie ustawy o nadzorze nad groźnymi zabójcami. Andrzej Seremet w piśmie do Trybunału Konstytucyjnego stwierdza, że niektóre z zapisów są niejasne, są wieloznaczne i powinny być uznane za niekonstytucyjne. Przypomnijmy, ustawę o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia albo zdrowia innych, weszła w życie w styczniu. Zgodnie z nią sąd może kierować byłego więźnia na leczenie albo do specjalnego ośrodka zamkniętego w Gostyninie. Wkrótce otwarcie galerii Faraz w Warszawskim Muzeum Narodowym, jedynej takiej ekspozycji w Europie. Unikalna kolekcja sztuki nubijskiej z okresu chrześcijaństwa trafiła do Warszawy dzięki pracy w latach 60. w Afryce polskich archeologów. Galeria jest odwzorowaniem katedry z Faraz, mówi kurator Alfred Twardecki. Podobną kolekcję możecie Państwo obejrzeć łącznie w Chartumie. Jest to w skali świata również bardzo rzadko spotykany przypadek, kiedy zespół zabytków jest niezwykle jednorodny i został pozyskany w wyniku prac wykopaliskowych. Nowa galeria będzie czynna od 18 października i otwarcie patronatem objęło UNESCO. A w serwisie Trójki o 8:00... Nie można powiedzieć, że to jest jakiś przełom wielki, ale te 5,5 tysiąca więcej daje nam pewnego rodzaju nadzieję na to, że ten trend może się utrzyma. Czym bardzo chwalą się politycy? Oczywiście uznając to za swój sukces, o tym w serwisie za niespełna pół godziny zapraszamy. Teraz pora już na informacje z rynków. Wiadomości ekonomiczne. No, pochwali się nimi Arkadiusz Ekier. Dzień dobry. Dzień dobry. Sytuacja na rynku produktów mlecznych i mięsa. O tym dziś będą rozmawiać w Brukseli eksperci państw członkowskich. Z unijnych źródeł wynika, że podczas spotkania Komisja Europejska przedstawi nowe środki wsparcia dla sektora mleczarskiego. O szczegółach Magdalena Skajewska. W zeszłym roku Unia Europejska wyeksportowała do Rosji ponad 500 tysięcy ton produktów mlecznych, m.in. serów, masła czy mleka w proszku. Z informacji przekazanych nam przez państwa członkowskie wynika, że w niektórych krajach w sektorze mlecznym już zaczyna być widać wpływ embarga, powiedział rzecznik Komisji do spraw rolnictwa Roger Wade. Pakiet wsparcia, jaki ma być dziś ogłoszony, to będzie już trzecia po brzoskwiniach i nektarynkach oraz owocach i warzywach, które się szybko psują, propozycja pomocy dla europejskich producentów. Źródła w Brukseli wskazują, że tym razem unijne fundusze zostaną przeznaczone głównie na prywatne przechowywanie odtłuszczonego mleka w proszku oraz masła. Aż 32% eksportu tego ostatniego produktu trafia właśnie do Rosji. Komisja może zaproponować, iż będzie pokrywać koszty magazynowania towarów, by na kilka miesięcy wycofać je z rynku i w ten sposób zmniejszyć presję na ceny. O rezultatach tych rozmów porozmawiamy z ekspertami w Trójce w magazynie Euranet o 18.45. Choć zagraniczni konsumenci cenią polskie produkty, to nie zawsze wiedzą o ich pochodzeniu, bo część naszych producentów ukrywa, gdzie wyprodukowano towar, komentuje dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Konfederacji Lewiatan. Nie uda nam się być gospodarką, która liczy się tak naprawdę na rynku światowym, na rynku globalnym. Nie uda nam się zbudować globalnych przedsiębiorstw w momencie, kiedy będziemy wstydzić się naszego pochodzenia. A nie zawsze też sami polscy konsumenci wiedzą, jakie marki są rodzime. Warto więc sprawdzać firmy i produkty, bo może się okazać, że marka, którą uznawaliśmy za polską, już dawno nią nie jest. Środa na Wall Street przebiegała pod znakiem niedużych zmian głównych indeksów po wzrostach z poprzednich sesji, które po raz pierwszy w historii wyniosły indeks Standard & Poor's powyżej poziomu 2000 punktów. Na zamknięciu Dow Jones Industrial wzrósł o 0,09%, Standard & Poor's 500 nie zmienił się, a Nasdaq stracił 0,02%. W tej chwili za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 3,47 zł, euro kosztuje 4,19 zł, dolar 3,17 zł, funt brytyjski 5,26 zł. Uncja złota w tej chwili kosztuje $1,286. Północnego zachodu napływa chłodne, polarnomorska masa, chłodne powietrze, no masa powietrza. Ranek będzie więc niezbyt ciepły, ale potem to wszystko się poprawi. Od 18 stopni w Suwałkach, Trójmieście i Lublinie, 19 w Łodzi, Warszawie, Toruniu i Olsztynie, 20 w Radomiu, Kielcach, Częstochowie i Tarnobrzegu, 21 w Poznaniu, Szczecinie, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Wrocław, Wałbrzych i Opole. Tam dziś najwyższa temperatura 22 stopnie. Coś niedobrze. To po kolei. W dzień na północy, w centrum oraz wschodzie pochmurno i deszczowo. Możliwe rozpogodzenia. Słonecznie na zachodzie i południu kraju. Powiedziałem możliwe rozpogodzenia, to znaczy, że będą jednak chmury. Wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy porywisty. Jeszcze dobra informacja na temat ciśnienia. 1001 hektopaskali i rośnie. Aha, okularnikom wszystkich regionów, łączmy się. Przypominam, proszę nie przecierać szkieł o poranku, to może być mgła. Niebawem będzie rocznica, jak redaktor Krystian kazał zmienić płyn do spryskiwacza, ale teraz ciągle to pytanie, jak go zmienić? Bez ingerencji w serwisie nie da rady, chyba że psikać do wyczerpania letniego spryskiwaczem, ale to można silnik spalić. Ciągle ten sam problem, co roku. No tak, problem jest, może państwo poradzą. Ja bym jednak po kropelce, każdego dnia, no ta zima to jednak jeszcze daleko. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Super akcja, mówię ci. Facet coś kupuje, niby nic się nie dzieje, nagle następuje zwrot. Zwrot akcji? Nie! Zwrot kasy! Codziennie wygraj zwrot kasy za zakupy z okazji 12 urodzin Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Rok ma cztery pory. Pies ma cztery łapy. A nową Skodę możesz mieć co 4 lata. Kupując Skodę w kredycie niskich rat, masz ekstremalnie niskie raty, a po 4 latach to ty decydujesz, czy spłacasz samochód do końca, czy korzystasz z gwarantowanego odkupu, oddając swój samochód do salonu i wybierając nowy. Nowy jest lepszy. Skoda. Simply clever. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże ponaddźwiękowe. Tym razem przeniesiemy się na południe Hiszpanii, do słonecznej Andaluzji. Wystąpi zespół Michała Czachowskiego Viva Flamenco. To już 7 września o godzinie 11 w studio koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Zapraszam serdecznie. Mariusz Gradowski. Bilety do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl. Patron medialny, pierwszy program Polskiego Radia. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Teraz w Castoramie. Masywna wyprzedaż. Olbrzymie rabaty. Nawet do 70% na tysiące produktów. Jeszcze tylko do poniedziałku 1 września. Nie zwlekaj. Taka okazja może się nie powtórzyć. Castorama. Nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już za cztery dni dzieci wesoło przybiegną do szkoły, a państwo wspominają, ja miałem taką awersję do szkoły, że w pierwszy dzień potrafiłem iść na wagary, napisał słuchacz. 71335. No właśnie, bo tak jak sugeruje pan Marcin, na rozpoczęcie roku szkolnego przede wszystkim trzeba powiedzieć uczniom jedno. Już za 10 miesięcy są wakacje. Słusznie, za 22 minuty 8 nasz kącik koncertowy to dziś ostatni odcinek. I taki koncert zespołu nie bardzo znanego. Ale szczegóły po utworze. Knowing things I know I cannot be. not now. So aware of where I am, but I don't know where that is. And there's something right in front of me. Yesterday I'll be. Time is fooling to thinking it's a part of me. Nothing in this room but empty space. No me, no world, no mind, no face. Touch the fingers of my hand and tell me if it's me. Just a second, please. Turn me into something faceless, weightless, mindless, homeless, vacuum state of peace. Rzutem na taśmę rzuciła mi się w oczy ta płyta na półce. Zespół nazywa się Case Choice. Mieli przerwę w graniu między 2003 a 2009 roku. Pochodzą z Antwerpii w Belgii. Pani Sara śpiewa, reszta chłopaków gra. To była płyta koncertowa po trasie, którą odbyli na początku XXI wieku. 15 lat te nagrania już mają. Gdzieś w Niemczech, Holandii i Belgii koncertowali. Dwupłytowe wydawnictwo dla fanów. To nasz kącik koncertowy. Mam nadzieję, że się Państwu spodobał. Może jeszcze do tego wrócimy. Za 18 minut 8 początek roku szkolnego już w poniedziałek. Przed chwilą słyszałem, że moi wspaniali bracia Polacy zmotoryzowani mają problem, jeżeli chodzi o wymianę płynu. Można powiedzieć na moją odpowiedzialność, a jest dosyć duża. Nie trzeba go wymieniać, tylko oczywiście no, trzeba mieć troszeczkę miejsca w zbiorniczku na spryskiwacze, żeby dolać szlachetnego denaturatu, takiego białego, wie pan, mniej troszeczkę śmierdzącego i nie tak najgorzej kojarzącego się. I to jest rozwiązanie, po prostu wtedy się zabezpieczy ten płyn letni przed zamarznięciem w głębokim stopniu i można go spokojnie, bez szkody dla środowiska i dla swojej kieszeni wykorzystać. Pozdrawiam. Pozdrawiam, więc my się już nauczyliśmy, jak to zrobić. Denaturat ten bezbarwny. Wiadomo, to przez chleb trzeba. To już nas uczyli kiedyś, żeby to fioletowe straciło. Zapraszamy do Trójki. Teraz poważnie. Jedni mówią, że uporządkuje, drudzy, że zagmatwa system dowodzenia naszymi wojskami w przypadku wojny. Chodzi o prezydencki projekt nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Dziś w Sejmie jego pierwsze czytanie. Projekt zakłada m.in., że z chwilą powołania naczelnego dowódcy sił zbrojnych prezydent będzie kierował obroną państwa, a szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego będzie organem doradczym prezydenta. Projekt wprowadza także określenie czas wojny, co zdaniem szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego generała Stanisława Kozieja jest w obecnej sytuacji geopolitycznej bardzo potrzebne. Chcemy wprowadzić taką zasadę, że właśnie na wniosek rządu pan prezydent by ustanawiał jakiś czas, w którym obowiązują zadania, obowiązki typowe dla czasu wojny. W momencie, kiedy była przyjmowana konstytucja, no niby to w zasadzie było jasne, kiedy wojna może się zacząć. No jak wojska przekroczą granicę, no to wtedy jest wojna. A jak się pojawią te zielone ludziki, czy to już jest wojna, czy nie jest wojna? Ale kiedyś się wypowiadało wojnę przecież. Wypowiedzenie wojny, czyli stan wojny, to jest relacja między jednym państwem i drugim państwem. W istocie rzeczy mało kto wypowiada wojnę. Napada agresor i koniec. Czyli kiedy? Ile tych zielonych ludzików musi być? To będzie za każdym razem do oceny przez władze państwa, czyli rząd i prezydenta, którzy muszą podjąć decyzję, czy już uznajemy, że znajdujemy się w czasie wojny, w związku z tym można zadania, zwiększone rygory, zmieniać organizację, na przykład powołać naczelnego dowódcę już trzeba w tym momencie, w czasie wojny i tak dalej. Kiedy to robić? Czy to są dobre pomysły? Właśnie propozycje pana prezydenta porządkują sytuację. Poseł Andrzej Rozenek, Twój Ruch. Do tej pory było tak, że w czasie zagrożenia wojną, czy nawet w czasie wojny, kompetencje były bardzo rozmyte. Propozycje pana prezydenta zmierzają do tego, żeby było pionowe podporządkowanie na czas wojny pod prezydentem, dowódca sił, które będą broniły ojczyzny, bezpośrednio pod niego podporządkowany MON z rolą doradczą i sztab generalny z rolą doradczą. To jest bardzo sensowne, nowoczesne rozwiązanie. Też będziemy to popierać. Przede wszystkim ta nowelizacja próbuje lekko poprawić. Poseł Stanisław Wiątek, SLD. To, co zostało wcześniej źle przygotowane, a mianowicie ustawa o nowym systemie dowodzenia i kierowania siłami zbrojnymi. Ja mam dosyć duże wątpliwości. Przede wszystkim niepokoi mnie kwestia naczelnego, jak to można powiedzieć w cudzysłowie, wodza w czasie działań wojennych, ponieważ z jednej strony nie mówimy wprost, że na przykład powinien to być dowódca operacyjny, a więc ten, który się zna najlepiej na działaniach bezpośrednio bojowych. Mówimy o tym, że on zostanie wskazany, ale wcześniej ten człowiek musi się przygotowywać i nie wiadomo, co on będzie robił wtedy, kiedy się będzie przygotowywał, jaki będzie jego stosunek do aktualnych dowódców i dowódcy operacyjnego i do szefa sztabu generalnego. W tym sek. Poseł Mariusz Antoni Kamiński, PiS. Decyzja należy do prezydenta. Osoba powołana do pełnienia obowiązków naczelnego dowódcy sił zbrojnych w trakcie pokoju nie musi być tą samą osobą, która będzie naczelnym dowódcą sił zbrojnych w trakcie wojny. I jedną i drugą powołuje prezydent. Do tej pory nie było uregulowane, jak się odwołuje ta osoba w trakcie pokoju. No, to wszystko budzi dużo kontrowersji i wiele komplikacji. Opozycja mówi, że to będzie tak, że teraz nie będzie wiadomo w czasie wojny kto, czym i kiedy ma dowodzić. Jeżeli są takie głosy, to znaczy, że opozycja nie do końca zrozumiała jeszcze sens tego projektu. Wiceminister Obrony Narodowej Czesław Mroczek. Ten projekt jest odpowiedzią na wątpliwości zgłoszone podczas ówczesnej dyskusji i to na wątpliwości opozycji właśnie, odnoszące się do wojennego systemu. On nie zmienia systemu, który wprowadziliśmy od 1 stycznia, tylko usuwa wątpliwości bardziej z wojennym systemem niż tym, który dotyczy czasu pokoju. Dzisiejsze rozwiązania są takie, że na przykład pan prezydent, na jego potrzeby tworzony jest dopiero w czasie wojny specjalny sztab, który był organem pomocniczym. Tutaj chcemy zagwarantować, że szef sztabu generalnego, tak jak w czasie pokoju, tak w czasie wojny, doradza głównym decydentom politycznym. Naczelny dowódca, którym powinien być obecny dowódca operacyjny, również w swojej roli będzie występował niejako w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Ciągłość funkcjonowania tego systemu jest bardzo ważna. Prezydent zgodnie z projektem już w czasie pokoju będzie miał możliwość zatwierdzenia przygotowywanych planów obrony na czas wojny. Dziś takich kompetencji nie posiada, choć obowiązek kierowania obroną państwa ma. A sprawdzała to w przepisach i przeglądała projekt nowych Anna Rokicińska. To Trójka, audycja poranna za 13 minut 8. No i piosenka, no jakby idealna. Są zawsze, tak wczoraj powiedział, miał chyba na myśli historię istnienia innych historii. Się nie wspomina, nasza historia to nasza dziedzina. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. Złe czasy przepędzą nasze wspomnienia, złe czasy to zwykłe wyrażenia, albo inaczej to tylko słowa. Przeszła i przyszła dzisiejsza mowa. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. czasem i niewyraźnie mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem. Janek Samołek za 11:08. Maja Borkowska. Przegląd porannej prasy. Teraz tygodniki. W tygodniku Gość Niedzielny między innymi artykuł Wojna sprawiedliwa. W kilku miejscach na świecie leje się krew. Ukraina, Syria, Strefa Gazy, Irak. Islamscy dżihadiści dokonują rzezi niewiernych i zapowiadają kolejne ataki. Czy wolno bronić się z użyciem siły? Czy wojna może być sprawiedliwa? Wojnę trzeba potępiać, ale ubolewając nad złem wojny nie wolno zamazywać pewnych etycznych granic. Trzeba pytać, kto jest agresorem, a kto ofiarą. Po czyjej stronie jest sprawiedliwość? O tym w Gościu Niedzielnym, także w tym tygodniku. Artykuł Rząd, rodzice, trzecie starcie. Projekt ustawy obywatelskiej. Rodzice chcą mieć wybór. Przywraca decyzyjność w sprawach edukacji matce i ojcu. Szykuje się trzecie starcie z rządem i parlamentem coraz silniejszego ruchu rodziców w obronie polskiej szkoły. Od lipca trwa zbieranie podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą Rodzice chcą mieć wybór. Aby złożyć ją w Sejmie potrzeba 1000 podpisów. Mimo kanikuły w ciągu miesiąca wpłynęło ich już ponad 1300. Mówiąc najkrócej, chodzi o to, by edukacja stała się prawem dziecka i obowiązkiem państwa. W obecnej ustawie akcenty rozłożone są odwrotnie. I jeszcze z Gościa Niedzielnego artykuł Kieszonkowe dawać czy nie? Rozpoczęcie nowego roku szkolnego to dobra okazja na podwyżkę kieszonkowego. No chyba, że uczeń kieszonkowego nie dostaje. No właśnie, warto dziecku dawać pieniądze, czy nie? To pytanie stawia autor artykułu Kieszonkowe dawać czy nie? W tygodniku Gość Niedzielny. W przeglądzie rozmowa z profesorem Radosławem Markowskim, dyrektorem Centrum Studiów nad Demokracją SWPS, zatytułowana Kaczyński wyrwie nas ze snu. Profesor Markowski mówi tak. Władza PiS oznacza bardzo konkretne rzeczy. Ludzie będą musieli sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ich chcą. To rozmowa w tygodniku Przegląd i także w Przeglądzie. Kolejny odcinek takiego cyklu tego tygodnika. Dlaczego polska piłka człapie? To już trzeci odcinek. Dopóki chory oddycha, jest nadzieja. Teza, że całe zło i marazm w naszej piłce odpowiada, za całe zło i marazm w naszej piłce odpowiada Polski Związek Piłki Nożnej, byłaby znacznym uproszczeniem. W poprzednich wydaniach Przeglądu zamieściliśmy jedynie przykłady, że obecny prezes i niektórzy członkowie kierownictwa futbolowej centrali nie radzą sobie z wieloma poważnymi problemami, które ich przerastają. Na ich pierwszych, nie ich pierwszych i nie ostatnich. Można natomiast powiedzieć, że jednym ze stałych motywów fatalnego obrazu naszego futbolu są także arbitrzy. I od dawien dawna jakoś nikt nie potrafi się z tym uporać. Nie ma co ukrywać, że przedstawiciele Świadka Panów z Gwizdkiem także ponoszą niemałą odpowiedzialność za człapanie polskiej piłki. Tak rozpoczyna się trzeci odcinek tego cyklu. Dlaczego polska piłka człapie? A ten cykl w tygodniku Przegląd. I jeszcze reportaż z dużego formatu. Szmaciane imperium. Futra, kożuchy, kurtki skórzane, wełniane płaszcze, damskie bluzki, to schodzi najszybciej. Ciuchy ze Skarżyska noszą w Rosji, Japonii, Dubaju, całej Afryce. Pani Pat, 90 km na północ od New Delhi. Największy indyjski ośrodek produkcji tkanin i dywanów. Co miesiąc trafia tu 20 kontenerów, rocznie 5 tysięcy ton używanych ciuchów z Polski. Był koniec lat 90. To wtedy Leszek Wojteczek usłyszał, że w Indiach jest zbyt na swetry. Zniszczone. W Warszawie w jednym z akademików znalazł studenta, hindusa. Kilka dni później siedzieli razem w samolocie do Indii. Przy jego pomocy trafił do Zagłębia, gdzie ze starych ubrań produkowano nowe rzeczy. I dobił targu. Dziś Indie to jeden z wielu kierunków, gdzie Wojteczek eksportuje używaną odzież. Na długiej liście są Rosja, Niemcy, Dubaj, Irak czy państwa afrykańskie. O tym reportaż Szmaciane Imperium w dużym formacie. Bardzo dziękuję. Ciekawe to, rzeczywiście. Zbyt na swetry. W dużym formacie, a co w prasie zagranicznej? Sprawdzimy dziś w Berlinie. Prasę przegląda o poranku Wojciech Szymański. Dzień dobry. Dzień dobry. No ponieważ dzielą nas już tylko dwa dni od szczytu w Brukseli, na którym powinny zapaść decyzje odnośnie do kolejnych kluczowych unijnych stanowisk, to w niemieckiej prasie coraz więcej spekulacji na temat personaliów. Dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze, że rozdział stanowisk w Unii odbędzie się według starego unijnego klucza, to znaczy trzeba będzie uwzględnić wszystkie parytety. Północ-południe, wschód-zachód, kobieta, mężczyzna, konserwatysta, socjaldemokrata. Autor tekstu nie bez ironii stwierdza, że przy sprzyjających okolicznościach pewną rolę mogą też odegrać kwalifikacje kandydata. A po analizie tych wszystkich europejskich zależności gazeta dochodzi do wniosku, że największe szanse na objęcie stanowiska szefa unijnej dyplomacji ma jednak Włoszka Federica Mogherini. Szefem Rady Europejskiej mógłby zaś zostać były łotewski premier Valdis Dombrovskis. Pod uwagę brany jest także były premier Estonii Andrus Ansip. Jak czytamy, karty zostałyby jednak rozdane na nowo, gdyby na kandydowanie na szefa Rady Europejskiej zdecydował się polski premier Donald Tusk. O obsadzie unijnych stanowisk czytamy dziś także w dzienniku Süddeutsche Zeitung. To jest temat z pierwszej strony tej gazety. W tym przypadku chodzi jednak nie tyle o stanowiska szefa dyplomacji czy Rady Europejskiej, ale o bardzo ważny fotel komisarza do spraw gospodarczych i walutowych. Jak czytamy, Niemcy nie chcą dopuścić, aby ta wpływowa funkcja przypadła Francji. Prezydent François Hollande forsuje bowiem kandydaturę swojego byłego ministra finansów Pierre'a Moscovici. Niemcy nie godzą się jednak, aby funkcja ta przypadła socjaldemokracie. Obawiają się o losy polityki zaciskania pasa, którą Niemcy narzuciły Europie w czasach ostatniego kryzysu. W dzienniku Süddeutsche Zeitung znajdziemy dziś także obszerny komentarz na temat tego, co dzieje się na wschodzie Ukrainy i na temat wtorkowego spotkania Putin-Poroszenko w Mińsku. Jak czytamy, dwugodzinna rozmowa twarzą w twarz to coś więcej niż tylko uścisk dłoni przed kamerą. Spotkanie jest lepsze niż rozmowa przez telefon, ale spotkania w Mińsku nie można uznać za sukces, co najwyżej za drobną iskierkę nadziei. W ciemności Władimir Putin po raz kolejny wycofał się bowiem z całej sprawy, ogłaszając, że chce pokoju, ale negując swoją odpowiedzialność za pokój. Komentatorka gazety pisze, że władze Ukrainy muszą zacząć przygotowywać Ukraińców na to, że części Donbasu nie uda się już odzyskać. Militarne odbicie regionu oznaczałoby zbyt duże ofiary w ludziach. Negocjacje z separatystami nie doprowadzą zaś do wprowadzenia planu pokojowego forsowanego przez Poroszenkę, bo oznacza on, że separatyści mieliby oddać kontrolę nad Donbasem Kijowowi, a na to się nie zanosi. Jeszcze jeden krótki komentarz z Süddeutsche Zeitung. Gazeta krytykuje niemiecki rząd za przedstawiony wczoraj projekt ustawy, która ma walczyć z rzekomym nadużywaniem świadczeń socjalnych przez imigrantów ze wschodnich krajów Unii, głównie z Bułgarii i Rumunii. Gazeta zwraca uwagę, że żadne dane nie potwierdzają, iż mieszkańcy tych krajów wyłudzają świadczenia w Niemczech, ale na ich głowę wylewa się teraz wiadro z przepisami mającymi przeciwdziałać nadużyciom. Witamy w kraju wolności, bezpieczeństwa i prawa. Czytamy w Süddeutsche Zeitung. Bardzo dziękuję. Czytamy, a dokładnie czytał Wojciech Szymański. Pozdrawiamy serdecznie z Warszawy. Za 4 minuty godzina 8. Jeszcze w sprawie rozpoczęcia nowego roku szkolnego państwo piszą od samego rana. Gdy byliśmy uczniami, zawsze denerwowały nas wystawy z zeszytami i podobnymi artykułami na rozpoczęcie roku. Pozdrawiamy wszystkich uczniów jako studenci. Pozdrowienia Konrad i troszkę Patrycja i Klaudia. W nawiasie to przechodzi. Ale co przechodzi? Wystawka zeszytów? No, na studiach to jest, a kto ma zeszyt z wykładami? O, to raczej tak wygląda. C'est perdu à se chercher, perdu à se chercher, si loin dans nos pensées, on s'est perdu à se chercher, on s'est perdu à se chercher, perdu à se chercher, si loin dans nos pensées, on s'est perdu à se chercher. Plus tard, dans la soirée, la part devait fermer. Est-ce qu'on allait continuer à discuter ou se quitter, à t'en vouloir tout expliquer sans se l'avouer? On se mentait, on s'est perdu à se chercher, perdu à se chercher, si loin dans nos pensées, on s'est perdu à se chercher. Perdu à se chercher, si loin dans nos pensées. no doubt you should keep up thinking too much of things that nobody can find out. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Już od 29 sierpnia do 4 września. Tego nie można przegapić. MediaMarkt.pl. Znasz to uczucie, gdy w zdjęciach spędzają cię w zakłopotanie? Nie możesz się na niczym skupić i nie czujesz się sobą? Próbujesz ukryć brzuch przed wzrokiem innych? Take it easy. Czyli weź to na spokojnie. Espumisan Easy to dyskretne saszetki z granulkami bez popijania o przyjemnym cytrynowym smaku. Espumisan Easy zawiera senatekon, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu. Miej go zawsze pod ręką i wszędzie czuj się swobodnie. Zatem take it easy. Espumisan Easy do wzięcia na zdjęcia. Take it easy. W najnowszej polityce temat na początek szkoły. Czy twoje dziecko zrobi życiową karierę? Czego nie widzą krytycy Platformy? Rosjanie cieszą się z sankcji, a ponadto grywalizacja, czyli jak bez podwyżki zmotywować pracownika oraz specjalny raport o Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Tygodnik Polityka już w sprzedaży. Żegnamy reklamy. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki w programie trzecim Polskiego Radia. Krystian Hanke, to jest czwartek, 28 sierpnia. Czas na serwis. Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Kijów mówi o prawdziwej rosyjskiej inwazji. Kanclerz Niemiec żąda wyjaśnień od Kremla, a Moskwa zaprzecza, jakoby rosyjscy żołnierze brali udział w walkach. Według GUS-u jest nadzieja na odwrócenie tendencji. W pierwszej połowie roku wreszcie wzrosła liczba narodzin w Polsce. Tuż przed rokiem szkolnym eksperci przypominają, tornister nie może być za ciężki. Waszyngton nazywa to militarną kontrofensywą Rosji na Ukrainie, a kanclerz Merkel wzywa prezydenta Putina do wyjaśnienia doniesień o wtargnięciu rosyjskich żołnierzy na terytorium Ukrainy. Kijów informuje, że do przygranicznego Nowoazowska wkroczyło około 500 rosyjskich żołnierzy i wjechało 30 rosyjskich czołgów. Mamy do czynienia z prawdziwą inwazją, twierdzi doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych Zorian Szkiriak. Sztab Rosji swoimi dziejami. Sztab generalny Rosji stara się rozproszyć ukraińskie siły, aby wziąć pod kontrolę miejscowości w obwodach donieckim i ługańskim. Na terytorium Donieckiej i Ługańskiej oblasti. Równo za tydzień sprawą wydarzeń na Ukrainie zajmie się szczyt NATO w Newport. Wiceminister obrony Maciej Jankowski przedstawił w Sejmie plan Warszawy na to spotkanie. Wiceszef MON podkreślił, że dla Polski pomoc Ukrainie jest sprawą oczywistą, ale dla innych członków Sojuszu Północnoatlantyckiego już nie. Trzeba powiedzieć otwarcie, że co prawda z naszego punktu widzenia sprawa konfliktu na Ukrainie, agresji Rosji jest sprawą dość fundamentalną, ale jeżeli patrzeć na to z perspektywy innych członków sojuszu, to mamy dramatyczną sytuację na Bliskim Wschodzie. Moskwa oficjalnie zaprzecza, jakoby rosyjscy żołnierze brali udział w walkach na Ukrainie, jednak organizacja Komitet Żołnierskich Matek informuje, że do tej pory w konflikcie zginęło lub zostało rannych około 400 rosyjskich żołnierzy. Ich pogrzeby odbywają się potajemnie. To zdecydowanie nie jest boom demograficzny, ale premier te dane prezentuje z dumą. Wzrosła liczba narodzin w Polsce. Zdaniem Donalda Tuska to zasługa rozwijania polityki prorodzinnej państwa i premier podczas wczorajszego wystąpienia w Sejmie zapowiedział kolejne działania wspierające rodziny. W pierwszym półroczu tego roku w Polsce odnotowano o 5,5 tysiąca więcej narodzin niż w analogicznym okresie 2013 roku. Artur Satora, rzecznik prasowy Głównego Urzędu Statystycznego, ostrożnie podchodzi do tych danych. Mówi, że w stosunku do 1990 roku narodzin jest mniej aż o 40%. Tegoroczny wzrost ocenia jednak jako krok w dobrym kierunku. Nie można powiedzieć, że to jest jakiś przełom wielki, ale te 5,5 tysiąca więcej daje nam pewnego rodzaju nadzieję. Premier Donald Tusk mówił, że większa liczba narodzin to efekt rozwijającej się polityki prorodzinnej państwa. Działania, jakie wspólnie podjęliśmy, zaczęły przynosić chyba jednak pewne efekty. Premier zapowiedział kontynuację działań prorodzinnych. Między innymi chce zwiększenia ulg podatkowych na dzieci i stworzenia możliwości skorzystania z nich niezależnie od dochodów. Monika Gosławska, Polskie Radio. Obietnicę szefa rządu skrytykował Jarosław Kaczyński. Na spotkaniu z wyborcami w Garwolinie prezes PiS przekonywał, że zaproponowane ulgi w biedniejszych rodzinach dadzą zaledwie kilkadziesiąt złotych więcej na osobę. Ja nie twierdzę, że to źle, że ktoś bardzo biedny ma dostać pieniądze. Tylko, że to nie jest żadne rozwiązanie. W naszym programie tam jest zasada taka. W rodzinach biedniejszych na każde dziecko, a w bogatszych od drugiego dziecka mamy 1000 złotych miesięcznie. Prezes Kaczyński włączył się w kampanię przed wyborami uzupełniającymi do Senatu 7 września. Głosowanie odbędzie się w 3 okręgach: na Śląsku, Mazowszu oraz w województwie świętokrzyskim. Najgorzej jest z pierwszakami, bo to oni wkładają do plecaków najwięcej niepotrzebnych rzeczy, a rodzice tego nie kontrolują. Ruszyła akcja Lekki Tornister, a jej koordynatorka Wioletta Pietryszyn wylicza, jakie skarby można znaleźć w dziecięcych plecakach. Najczęściej są to podręczniki, zeszyty do ćwiczeń, które nie zostały wypakowane wcześniej i są noszone przez ucznia nawet przez kilka dni. Znajdują się tam również kanapki, które są już nawet pokryte pleśnią, albumy kolekcjonerskie, zabawki, nawet kolekcje lalek. W efekcie tornister jest za ciężki, a to zbyt duże obciążenie dla młodego kręgosłupa, ostrzega fizjoterapeuta Krzysztof Kamiński. Organizm dziecka w tym wieku podlega dynamicznemu rozwojowi i nakładanie zbyt dużego obciążenia może spowodować zaburzenie w funkcjonowaniu pracy kręgosłupa bądź klatki piersiowej, a także w obrębie kończyn dolnych. Eksperci apelują do rodziców o kontrolowanie plecaków, a do nauczycieli, by wymagali noszenia do szkoły tylko tego, co potrzebne. Chorwacki minister zdrowia musi zmierzyć się ze skandalem, który wybuchł w szpitalu w mieście Bjelovar na wschód od Zagrzebia. Media ujawniły, że w ubiegłym miesiącu podczas operacji amputacji nogi lekarz poprosił o pomoc sprzątaczkę. Miała przytrzymywać usuwaną kończynę, ale podczas zabiegu zemdlała. Sama trafiła pod opiekę lekarzy i do dziś jest na zwolnieniu. Kobieta o zdarzeniu powiadomiła Związek Zawodowy Służby Zdrowia i złożyła skargę do ministerstwa. Ordynator szpitala broni się, twierdzi, że sprzątaczka pomagała tylko przełożyć pacjenta na stół operacyjny. Minister zlecił kontrolę, ale przy okazji wspomniał, że chorwacka służba zdrowia od lat cierpi na niedostatek personelu. I tą informacją kończymy serwis Trójki. Skrót wiadomości o 8.30. Zapraszamy. Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, sponsor generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Brodacz w słuchawkach, Adam Malecki, dzień dobry. Co to znaczy? To znaczy, że będą informacje sportowe. A, dobrze. Jerzy Janowicz wygrał w US Open i w Nowym Jorku zagra w drugiej rundzie. W pierwszej Polak pokonał Serba Duszana Lajowicza po zaciętej walce 6-3, 7-5, 5-7 i 7-5. Kolejnym rywalem Janowicza będzie Kevin Anderson z RPA. Zupełnie za to nie wyszedł mecz w drugiej rundzie Agnieszce Radwańskiej. Najwyżej sklasyfikowana polska tenisistka przegrała z Chinką Shuai Peng 3-6 i 4-6. W turnieju singlistek nie ma już żadnej Polki. W deblu nasi jeszcze grają. Do drugiej rundy awansowała Katarzyna Piter w parze z Czeszką Petrą Cetkowską oraz Mariusz Fürstenberg i Marcin Matkowski. Polscy koszykarze awansowali do finałów przyszłorocznych Mistrzostw Europy. W ostatnim meczu eliminacji pokonali w Lubinie po dogrywce Austrię 90-85. Robert Skibniewski nie krył radości ze zwycięstwa i awansu. Wszystko poszło w dobrą stronę. Myślę, że to, że wygraliśmy na styk po dogrywce, to jeszcze dodaje bardziej smaku. Pokazuje to, że nigdy nic nie jest łatwo w sporcie, że trzeba walczyć do końca, więc to jest takie jeszcze kolejne doświadczenie dla nas w życiu sportowca i bardzo się cieszymy. Wciąż nie wiadomo, gdzie zostanie rozegrany przyszłoroczny Eurobasket. Gospodarzem miała być Ukraina, ale straciła ją ze względu na sytuację polityczną w kraju. Arsenal Londyn, Athletic Bilbao, Bayer Leverkusen, Malmö i Ludogorets Razgrad zagrają w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W meczach czwartej rundy eliminacji Arsenal w